इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है कि अखलाक दुरुस्त हो गए। आज अखलाक इसको समझा जाता है मुंह के सामने बहुत अच्छी तरह मिले, पीठ पीछे बुराई हो रही है, ये अखलाक नहीं है बल्कि ये सिर्फ जाहिरी दिखावा है। अखलाक इसको कहते हैं कि जैसा आदमी सामने हो पीछे भी वैसा ही हो, कोई बात इसलाह की हो तो अच्छे तरीके से सामने ही समझा दे, और अगर सामने समझाना किसी को दुश्वार है, बातों से तकल्लुफ होता है, उसका भी तरीक़ा है कि उसके किसी ऐसे बड़े को वो बात बता दे कि वो उसको किसी अंदाज से समझा दे कि भाई इनके अंदर ये चीज़ है, शायद इनको ये मसला मालूम नहीं है कि गैर महरम से बात करना जायज़ है या नहीं, या कोई भी ऐसा मसला है तो वो दूसरे से कहला दे, तो आसानी के साथ बात पहुंचाई जा सकती है। और अगर कोई सूरत नजर ना आए कि कहा भी ना जा सके और कहलाया भी ना जा सके, तो इसका तरीक़ा ये है कि उसके लिए दुआ करें कि या अल्लाह मुझे भी आप दीन की समझ और सहम अता फरमा दीजिए, अपने आप को अव्वल करें हम इस मामले में, और मेरी बहन को भी और जो भी है मखसूस जिसकी इसलाह है उनकी भी इसलाह फरमा दीजिए, पहले अपनी इसलाह की दुआ बाद में फिर दूसरे की इसलाह की दुआ। तो फरमाया हर मुसलमान के लिए अखलाक़ बातिना का, हर मुसलमान के लिए अखलाक़ बातिना का हासिल करना ज़रूरी है। ये नहीं कि कर लिया तो अच्छा है, नहीं किया तो कोई बात नहीं। आज आम तौर पे यही समझा जाता है कि इसलाह कर ली तो अच्छी बात है, नहीं की तो वक्त तो मिलता नहीं है, बच्चे तंग करते हैं, बहुत सारे आवारिस हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, लिहाजा आदमी का इसलाह करना करवाना बहुत मुश्किल काम समझा जाता है। हालांकि इससे ज़्यादा मुश्किल काम हम जिंदगियों में अंजाम देते रहते हैं, क्योंकि हम उसको ज़रूरी समझते हैं। इंसान की फितरत है तो वो जिस काम को ज़रूरी समझता है उसको अंजाम देता है, जिस काम को ज़रूरी समझता है उसको अंजाम देता है। जैसा अर्ज़ करता रहता हूँ कि खाना पकाना बज़ाहिर हमारे लिए तो बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन लड़कियाँ लड़कपन से इसको सीखती हैं और बड़े होते होते एक माहिर जो है कई डिशेज में, और फिर नए नए तजर्बात आजकल किए जा रहे हैं, तो ये एक शौक़ होता है, एक लगन होती है, और मर्द जो है वो आराम से खाते हैं, हाथ धो के खा के और फिर हाथ धो लिया, उनको ये नहीं पता कि इसमें कितनी मेहनत है और कितने इसमें जो हैं कितने ज़्यादा इसमें फ़न है और कितनी ज़्यादा इसमें ज़हानत और महारत का हाथ है। लिहाजा जो करना चाहता है वो कर गुजरता है, जो नहीं चाहता वो नहीं करता। इसीलिए अगर इस्लाह को भी यही मस्तूरात जो खाने पकाने को, घर गृहस्थी को, कपड़े की सिलाई और कढ़ाई को सीखने को ज़रूरी समझती हैं, सफाई और दूसरी चीज़ों के में महारत है, इसी तरह दीन की के लिए अपने आप को वक्त निकालना और अपनी इस्लाह की फिक्र करना, ये चीज़ आखरत की तैयारी के लिए सिर्फ मुआविन नहीं बल्कि वाजिब है। हर मुसलमान को अपनी इस्लाह करना वाजिब है, और इस्लाह ऐसे नहीं होती कि एक दफ़ा कर लिया। जहाँ तक खाना पकाने और घर गृहस्थी का मामला है, ये मामला तो एक दफ़ा सीख लिया हमेशा आता रहेगा। जिसने खाना पकाना सीख लिया अब वो भूलेगी नहीं, ये नहीं कि रोज़ाना सीखना पड़ रहा है, अब वो नए तजर्बात करेगी और जो है वो तरक्की करेगी। तो दीन में ये नहीं है कि बस एक दफ़ा सीख लिया और फिर उसके बाद बात समझ में आ गई, अब जाना आना छोड़ दिया, अब क्या होगा कि ईमान एक सतह पर कायम नहीं रहता। अगर इंसान किसी दीनी मजलिस में और किसी दीनी खादिम के की बातों को सुनता रहता है और उसकी मजलिस को में हाजिरी देता रहता है, तो हाजिरी अगर देता रहेगा ईमान में इजाफा होता रहेगा, यहाँ तक के वो तरक्की के मंजिलें तय करता रहेगा। और अगर बिलफर्ज छोड़ देगा तो जिस तरह अगर खाना छोड़ दें तो आदमी कमज़ोर होता जाएगा, और इसी तरह जो है एक वक्त आएगा तो उसकी मौत का सबब बन जाएगी फाका कशी। और अगर खाता अच्छी ग़िज़ा खाएगा तो उसको ताकत भी रहेगी, वो दूसरों से अपनी मुदाफ़त भी कर सकेगा। تو اسی طرح دین کا معاملہ ہے کہ اگر ہم دینی مجلسوں میں اور اس کے لیے اپنی اصلاح کی فکر چھوڑ دیں گے تو دین کے معاملے میں اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ جو چیز آج ہم برا سمجھتے ہیں، جس چیز کو آج ہم بری سمجھتے ہیں، کل کو وہ کرنے بھی لگیں گے، اور پھر خدا نخواستہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ جیسے بہت سے لوگ صرف گناہ خود نہیں کرتے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں کہ چلو بھائی اس میں کیا حرج ہے، ساری دنیا آج یہ گناہ کر رہی ہے، تھوڑا فلم ڈرامہ دیکھ لیا تو کیا حرج ہے، کسی نامحرم سے بات کر لی تو کیا حرج ہے. تو نہ صرف یہ کہ آج انسان جو ہے وہ گناہ خود کرنے لگتا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے. اور جب اس کے برعکس وہ دینی مجالس میں اہتمام سے جو لوگ جڑتے ہیں وہ خود بھی بچتے ہیں، اور ان کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ میرے تمام جاننے والے، میرے حلقہ احباب کے جتنے لوگ ہیں، سب گناہ سے بچیں اور سب جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں. تو اس لیے اخلاق باطنہ کی تحصیل ضروری واجب کے درجے میں ہے. ایسی نہیں کہ بس اگر کوئی عورت کھانا پکانا نہ سیکھے زندگی اس کی گزر جائے گی، آخرت میں کوئی پکڑ نہیں ہے کہ تم نے کھانا پکانا کیوں نہیں سیکھا، تو اس کے لیے آخرت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دنیا میں تھوڑی پریشانی ہوگی، دنیا کی پریشانی تو بہرحال ختم ہو جائے گی، لیکن جس نے اپنے اخلاق کو درست نہ کیا اور اپنے اعمال کی فکر نہ کی، تو دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی آنے والی زندگی میں ہمیشہ پچھتاوا ہے اور تکلیف ہے، عذاب ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو فرماتے ہیں ہر مسلمان کے لیے اخلاق باطنہ کی تحصیل یعنی اس کا حاصل کرنا ضروری ہے. جن کے حاصل کیے بغیر دین نہ دین درست ہو سکتا ہے اور نہ دنیا درست ہو سکتی ہے. دنیا میں بھی لڑائیاں اور برائیاں اسی لیے پیش آتی ہیں کہ ہمارے اخلاق درست نہیں ہوتے، کسی سے کچھ غیبت کر دی اور وہ غیبت آگے پہنچ گئی. یاد رکھیے کہ جو ہم سے کسی دوسرے کی برائی جو عورت بیان کر رہی ہے، وہ عورت ہماری برائی بھی ضرور تیسرے کو بیان کرے گی. یہ سمجھنا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ وہ اس نے دوسرے کی بات تو ہم تک پہنچائی ہے اور ہماری بات کسی کو نہیں بتائے گی، کیونکہ جس میں غیبت کی عادت ہوتی ہے وہ ہر ایک کی غیبت کرتی ہے، اس کا ایک پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، دیکھو کسی مسلمان کی کسی بھائی کی غیبت مت کرو. ایحب احدکم احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی بھی ایسا نہیں پسند کرتا. فکریتموہ، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. فاتقوا اللہ، تم اس کو پسند نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تو اس طرح یہ بات سمجھ لیں کہ دنیا کی لڑائیاں بھی اسی لیے ہوتی ہیں کہ ہمارے اخلاق درست نہیں ہیں. اگر اخلاق درست ہوں گے، غیبت نہیں ہوگی، چغلی نہیں ہوگی، برداشت کا مادہ ہوگا. کسی نے اگر کچھ کہہ دیا تو کیا مسئلہ ہو گیا، کہہ دیا تو ہم کون سے ہم رابعہ بصریہ ہیں، ہم کون سے اتنے پاک صاف ہیں. اگر کسی نے برا کہہ دیا تو ہم اسی قابل ہیں کہ ہماری برائی کی جائے. جو اس راستے میں چلتے ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ انسان کو بشر ہے، اور بشر جو ہے وہ اس کے اندر شر موجود ہے. تو اگر کسی نے برائی کر دی تو اس کو دل پر لینے کی اور جواب دینے کی فکر کیوں لاحق ہے کہ جب تک جواب نہ دیا جائے دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، جب تک اس کا نقصان نہ کیا جائے اس وقت تک دل ٹھنڈا نہ ہو. یہ سب اخلاق کے درست نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس سے صرف آخرت ہی کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے. اب اس نے دوسرے کے نقصان کی فکر کی، اب اس کو پتہ چلے گا وہ پھر اس کو نقصان پہنچانا چاہے گی. حسد بڑھے گا، کینہ بڑھے گا، بغض بڑھے گا، غیبتیں ہوں گی، آپس میں لڑائیاں ہوں گی، قطع تعلق، بے شمار گناہ سب اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے اخلاق کی اصلاح نہیں کرواتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم تو پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہیں، ہم تو روزے رکھتی ہیں، اور ہم دین کے تقاضوں پر بھی عمل حتی الامکان کرتی ہیں. لیکن جس طرح انسان اپنے جسم کے تمام اعضاء کو درست رکھنا چاہتا ہے، اسی طرح دین بھی ہم سے تمام پورے دین پر عمل کرنے کا تقاضا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرا بندہ پورا باوفا ہو. اگر ہمارے جسم سے کوئی کہے کہ تمہارے کان کاٹ لیں یا آنکھ نکال لیں، या एक आंख निकाल लें, हम किसी चीज की भी इजाजत नहीं देंगे। हम कहेंगे इस तरह हम मायूब हो जाएंगे। हालांकि कहने वाला कह सकता है कि तुम्हारा जिस्म 5 फीट का है, 6 फीट का है, 2 मन का है, अगर इसमें से 1 इंच जगह खराब हो जाएगी तो इसमें कौन सा ऐसा मसाला हो जाएगा। अगर इस 2 मन में से 1.5 मन में से 1 चटाक आंख कम हो गई तो इसमें कौन सा मसाला हो जाएगा। लेकिन हर आदमी जानता है कि ऐसा आदमी आयबदार हो जाता है। ऐसी खुदा ना खास्ता अगर कोई लड़की ऐसी हो तो उसका रिश्ता आना मुश्किल हो जाता है। हालांकि उनको समझाया जाए, भाई सारी चीजें तो सही हैं, सिर्फ एक आंख में खराबी है, एक आंख नहीं है, एक कान नहीं है या नाक नहीं है, लेकिन कोई भी इसको पसंद नहीं करता। हम हर अपने लिए अपनी पूरी सलामती चाहते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला भी चाहते हैं कि हम पूरे के पूरे दीन पर अमल करें। ये कुछ ले लेना और कुछ छोड़ देना, ये नेक लोगों का तरीका नहीं है। ये गुजारा लायक तो है, क्योंकि इंसान तो वो भी है कि जिसकी आंख नहीं है या जिसके कान नहीं है या जिसके कुछ भी नहीं है, सांस चल रही है, इंसान वो भी है। लेकिन उसको इंसानों के सफ में खड़ा करना या गिनती करना भी दुश्वार हो जाएगा कि ये भी इंसान है। वो भी क्या इंसान है जो देख ना सके, वो भी क्या इंसान है जो सुन न सके, वो भी क्या इंसान है जो उठकर चल फिर न सके, वो भी क्या इंसान है जो हाथ से खा भी न सके। तो उसको कहा जाता है कि ये इंसान नहीं है, बल्कि इंसान के नाम में एक लाश है, बेरूह है, एक जसद बेरूह है, लिहाजा उसको इंसान सही तस्वुर नहीं किया जाता। इसी तरह आज हमारे ईमान की हालत है। हम अपने आप को मुसलमान तो कहलाते हैं, लेकिन ना हमारे आमाल दुरुस्त, ना हमारे अखलाक दुरुस्त, ना हमारे मामलात दुरुस्त, फिर हमें मुसलमान, हम अपने आप को मुसलमान भी कहलाते हैं। अच्छी बात है, कहलाना तो चाहिए, लेकिन उसके तकाजों पर। जिस तरह इंसान का तकाजा ये है कि उसका जिस्म पूरा दुरुस्त हो, इसी तरह ईमान का तकाजा ये है कि हमारे आमाल पूरे दुरुस्त हों। कोई भी अमल जिसमें हमें कजी और कमी नजर आए, उसकी इसलाह की फौरन फिक्र करें। अगर दांत में दर्द हो जाए, दांत पूरे जिस्म का चंद आशारिया बनता है। अगर इंसान का जिस्म 60 किलो का है तो दांत 1 छटाक का भी नहीं है, लेकिन उसके दर्द से सारा जिस्म लरज जाता है और इंसान पहली फुर्सत में उसके इलाज के लिए जाता है। इसी तरह अगर हमारा एक खुल्क भी बुरा हो गया तो हमारे सारे अखलाक को तबाह करने के लिए काफ़ी है। फरमाया कि गुस्सा ईमान को इस तरह तबाह कर देता है, इस तरह कड़वा कर देता है, जिस तरह एलवा शहद को कड़वा कर देता है। इस तरह गुस्सा, आज गुस्सा आम है, बस जो जिस पे बस चला, चाहे बड़ा है, छोटा है, शौहर है या भाई है या बहन है या नंद है या भावज है या सास है, बस गुस्सा आना है तो आकर रहेगा। क्या करें साहब, दिल नहीं मानता। दिल ठंडा होता है जब हम खूब सुना लेते हैं, जब मोटे मोटे कुछ अल्फाज गालियों की तरह निकालते हैं, तब दिल ठंडा होता है। यही अखलाक की खराबी है। हम अगर अपने अंदर ये हालत देखते हैं कि हम अपनी ज़रा सी नख सुनकर, हम ज़रा सी बुराई सुनकर चिराग का हो जाते हैं, तो हमें बहुत जल्दी इसलाह की ज़रूरत है। क्योंकि इंसान तो खता का पुतला है, इंसान के अंदर तो शर का मादा ज़्यादा है। अगर किसी ने इसको शर से ताबीर कर दिया तो आप तो सीख पा होने की क्या ज़रूरत है, बल्कि उसको चाहिए कि आपने मुझे सही पहचाना, वाकई मैं तो बहुत गुनाहगार और मैं तो बहुत ही नाकाबिल किस्म की नाचीज़ और बहुत ही हकीर फ़कीर अल्लाह की बंदी हूँ। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी इसलाह फरमाए। ये जज्बा होना चाहिए, लेकिन आज गुस्सा आया तो गुस्सा जारी, शहवत आई तो बस उस पर अमल करना ज़रूरी समझा जाता है। कि जब सारी दुनिया कर रही है, जब और लोग मोबाइल रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं मोबाइल रखें, हमें भी मोबाइल रखने का हक हासिल है। हालांकि बेशुमार फितने मोबाइल की वजह से जन्म ले रहे हैं और आए दिन ऐसे गुस्से आते हैं जो मखरब अखलाक होने के साथ साथ इंसान के किरदार पर भी धब्बा बन जाते हैं। इसलिए वही लोग कामयाब हैं जो अपने अखलाक की पूरी इसलाह करवाते हैं। आज जो है बदतमीजी को और शौहर से ख़ास तौर से बदतमीजी को गुनाह नहीं समझा जाता। इसको ये समझा जाता है ये तो हमारा हक है शौहर से लड़ना, नाज दिखाना और है और लड़ना और है। جو حضرت اماں عائشہ سے ثابت ہے وہ ناز دکھانا ہے کہ وہ ناز دکھاتی تھی یا تھوڑا سا جو ہے وہ ذرا ناز دکھانا, ایک یہ ناز دکھانا ہے اور ایک ہے چڑھ کے باتیں کرنا اور اول قول سنانا, دو کی چار سنانا, یہ دو کی چار سنانا شوہر کو جائز نہیں ہے. پچھلے دنوں کسی دوست کا میسج آیا کہ یہ عورتوں کی مثال بیوی کی مثال بھی طالبان کی طرح ہے کہ طالبان سے نہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں نہ آپریشن کامیاب ہوتا ہے, نہ مذاکرات کامیاب نہ آپریشن کرے تو معاملہ طلاق تک پہنچتا ہے, اور مذاکرات کرے تو مذاکرات تو اس سے کرے جو ماننے کے لیے کچھ تیار ہو. تو یہ تو ایک لطیفے کی بات ہے, لیکن حقائق بھی اسی طرح کے ہیں. لطیفے جو ہیں وہ ہماری زندگی کے بعض حالات کی عکاسی کرتے ہیں, تو اس طرح کے حالات جو ہیں یہ عام طور پر پیش آتے رہتے ہیں. اس لیے اپنے اخلاق ہمیں یہ سنجیدگی سے جو بات بار بار اخلاق کی ہو رہی ہے, آج یہی سمجھا جاتا ہے کہ کہیں گئے تو بہت اچھے اخلاق, جب شادی کی بات شروع ہوتی ہے تو برائیوں کو بھی نظر انداز کیا جاتا ہے اور بہت اچھے اخلاق سے ملا جاتا ہے. جو کام 100 روپے میں ہو سکتا تھا نمک پارے اور سموسے میں, اس کے لیے 2000 روپے خرچ کیے جاتے ہیں, گھر کی صفائی اور ڈیکوریٹ ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. جہاں شادی ہو کے عورت گھر گئی وہیں سے اختلافات جنم لینے لگتے ہیں. اب اخلاقیات کہاں چلے گئے, جب تک نئے نئے ملے تھے اخلاق باقی تھے, اب جب زندگی گزارنی ہے تو اب برداشت کا مادہ ختم ہو گیا, اب میں اس طرح برداشت نہیں کر سکتی, اب میں تمہاری اماں کو برداشت نہیں کر سکتی. اور حالانکہ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دیکھو میری بٹیا, جب اس نے کہا تھا کہ کیا ساس سسر کی خدمت بھی بہو کے ذمے ہے, حضرت مولانا نے فرمایا تھا کہ میں نہیں کہتا, نہ شریعت کہتی ہے کہ ساس اور سسر کی خدمت بہو کے ذمے ہے اور اس کے ذمے لازم ہے, لیکن میں یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آج خدمت کرو گی تو کل کو تمہیں فائدہ پہنچے گا, کل تم بھی ساس بنو گی اور تمہاری بہو تمہاری عزت کرے گی, محبت کرے گی, اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو. تو یہ اخلاق ہمیں اس کا پیمانہ بتا رہا ہوں کہ اگر غصہ آ رہا ہے ہمیں اور ہم اس کو روک نہ سکے, جاری کر دیا, پتہ چلا ابھی ہمارے اخلاق کی اصلاح نہیں ہوئی, دل چاہ رہا ہے کہ فلاں کے شوہر کو یا دیور کو یا فلاں کو دیکھ لیں, نہ رک سکے, پتہ چلا ہمارے اخلاق کی ابھی اصلاح نہیں ہوئی, اور کسی معاملے میں بچنے کے لیے جھوٹ بول دیا, پتہ چلا ابھی ہمارے اخلاق کی اصلاح نہیں ہوئی, غیبت بار بار نکل جاتی ہے منہ سے, کہتے نکل جاتی ہے, نکل کیسے جاتی ہے؟ اسی لیے شریعت کا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ اگر کسی نے دل میں قسم کھا لی میں فلاں سے نہ بولوں گی, میں فلاں کام کروں گی, قسم کھا لی, دل کی قسم کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ دل پر اختیار نہیں ہے جب تک زبان سے نہ کہے. اسی طرح شوہر اگر خدا نخواستہ سوچ لے دل میں طلاق دینے کا اور دل میں 1000 مرتبہ بھی طلاق دے دے, طلاق واقع نہیں ہوتی جب تک زبان سے ادا نہ کرے. جب زبان سے ادا, اسی لیے سارا معاملہ اختیار پر ہے, تو بغیر اختیار کے کیسے غیبت ہو جاتی ہے؟ پتہ چلا کہ غیبت جب ہی ہوتی ہے جب انسان چاہتا ہے, اختیار سے کرتا ہے. اگر وہ بات لاکھ اس کو غصہ آ رہا ہے, جی چاہ رہا ہے چار آدمی کو بلا بتا دیں, لیکن انسان اس کو پی جائے, اپنے لیے بھی دعا کرے یا اللہ مجھے برداشت کی توفیق دیجئے اور فلانی کی اصلاح فرما دیجئے, اس نے مجھے تکلیف دی ہے, یا اللہ آپ اس کی بھی اصلاح فرما دیجئے. جو حضرت والا آخری عمر میں یہی فرماتے تھے, یا اللہ اگر بر بنائے بشریت کبھی میرے منہ سے کسی مسلمان کے لیے بد دعا نکل گئی ہو تو بھی یا اللہ آپ اسے قبول نہ فرمائیے. پھر فرماتے تھے کہ اگر کسی مسلمان کو میری وجہ سے تکلیف پہنچ جائے گی تو مجھے کیا فائدہ ہوگا. یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے بد دعا کریں گے, برا چاہیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ملے گا. اس کے لیے دعا بھی تو کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو ایسی ہدایت عطا فرمائیے دین کی ایسی فہم عطا فرمائیے کہ اس نے جو مجھے تکلیف دی ہے وہ آ کر خود مجھ سے معافی مانگے, جب اس کو دین کی فہم آ جائے گی تو خود آ کے معافی مانگے گی کہ میں نے تمہیں تکلیف دی, بجائے اس کے کہ اس کے لیے بد دعا کی جائے اس کے لیے دعا کی جائے کہ یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیجئے, جیسے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کے لیے دعا کی جو صرف باتیں نہیں بنا رہے تھے, آپ کو تکلیف دے رہے تھے, غزوہ احد میں آپ کو گرا دیا گیا, آپ کا خون مبارک جاری ہو گیا, آپ کی جبین مبارک پر لوہے کی خوض گھس گئی, آپ نے بد دعا نہیں فرمائی اور فرمایا یا اللہ آپ میری امت کو معاف فرمائیے, یہ مجھے پہچانتی نہیں ہے. دیکھیے کس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اگر وہ مجھے جانتے کہ میں اللہ کا لاڈلا رسول ہوں تو کبھی مجھ سے اس طرح معاملہ نہ کرتے, میرے سامنے نہ آتے, مجھے زخم اور تکلیف نہ پہنچاتے. پتہ چلا کہ یہ بڑوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح دعا کرتے ہیں, بجائے بد دعا کرنے کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے, آپ ان پر اپنا فضل فرما دیجئے. تو اخلاق درست, جب یہ میں علامات بتا رہا ہوں بد اخلاقی کے, کہ اگر ہمارے اخلاق درست ہیں تو ہمیں فوراً غصہ ہم جاری کیوں کرتے ہیں, اگر ہمارے اخلاق درست ہیں تو ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں, اگر ہمارے اخلاق درست ہیں تو غیبت کیوں ہو جاتی ہے, اگر ہمارے اخلاق درست ہیں تو شہوت کے تقاضوں پر عمل کیوں ہوتا ہے. ان تمام تقاضوں کو کنٹرول کرنے کا نام اخلاق کی اصلاح ہے. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ تصوف اور سلوک کا حاصل یہ ہے تصوف اور سلوک کا حاصل یہ ہے کہ اخلاق رذیلہ جاتے رہیں اور اخلاق فضیلہ فضیلت والے اخلاق حاصل ہو جائیں, کہ کوئی ستارہ ہے اس کو معاف کر دیا, کسی نے غیبت کی تو بھی کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم تو ہیں اسی قابل, ہم کون سے اچھے ہیں کہ ہماری اچھائی بیان کی جائے گی. تو آدمی فوراً یہ سوچ لے, اگر یہ حالت ہے تو سمجھ لیں اصلاح ہو گئی, اور فوراً اگر چراغ پا ہو گئے کہ اس کو یہ جرت کیسے ہوئی کہ اس نے میرے بارے میں یہ الفاظ نکالا, وہ مجھے جانتی نہیں ہے وہ, اور میں ایسا کر دوں گی ویسا کر دوں گی, حالانکہ انسان تو بے بس ہے, بڑے بڑے کرنے والے چلے گئے اور کیسے کیسے شعر و زیبن چل بسے, سب دکھا کر اپنا دم خم چل بسے, زال اور سہراب اور رستم چل بسے, بڑے بڑے پہلوان چلے گئے, بڑے بڑے راجہ اور بادشاہ چلے گئے, آدھی دنیا کو فتح کرنے والا سکندر بھی چلا گیا, سکندر اعظم اس کو کہا جاتا ہے, آدھی دنیا کو اس نے فتح کیا. لہذا مرنے کے بعد اگر آج ہم نے ظلم کر لیا, کسی سے بدلہ زیادہ لے لیا, تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا. اس لیے حضرت والا فرمایا کرتے تھے, یہ بھی اخلاق کے بعد میں سے ایک ہے, اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس کو اس سے بدلہ نہ لے, اور اگر لینا ہی ہے تو اتنا ہی لے جتنا اس نے کہا ہے. جیسے اس نے حضرت والا فرماتے تھے, اگر کوئی تمہیں الو کہے تو اول تو بہتر تو یہ کہ معاف کر دو, کہ اس کے کہنے سے کوئی الو ہو تو نہیں جائے گا, لیکن اگر اس کو کہنا ہی ہے تو الو تک کہہ سکتے ہو, الو کا پٹھا نہیں کہہ سکتے, کیوں یہ ظلم ہو جائے گا. الو کا پٹھا کہو گے, ذرا اس نے جو ہے ہمیں برا بھلا کہا, ہم نے اس کے والدین کو بھی لپیٹ دیا کہ ہم تمہیں جانتے ہیں, تمہارے والدین, یہ تمہارا قصور نہیں تمہارے والدین بھی ہے, اب اس کو اس لیے کہ اس کو اور آگ لگے اور تکلیف پہنچے, یہ ظلم ہو گیا اور اس کا حساب قیامت کے دن دینا پڑے گا. یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو جب قتل کیا گیا, سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا لی کہ میں اے چچا آپ کو اتنی بری طرح قتل کیا گیا, میں آپ کی جگہ 70 کافروں کو ماروں گا, قتل کروں گا. اللہ تعالیٰ نے مزاج کی رعایت کی اور فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ اگر آپ بدلہ لینا چاہیں تو ایک کے بدلے میں ایک ہی کو قتل کر سکتے ہیں, آپ 70 کو کا بدلہ ایک کا بدلہ 70 سے نہیں لے سکتے. اور فرمایا کہ آپ کے لیے یہ بہتر ہے کہ آپ صبر کر لیجئے, اور پھر حکم دیا کہ آپ صبر ہی کر لیجئے, اور کیونکہ صبر کرنا سیاب کے شایان شان یہی ہے کہ آپ صبر کر لیجئے. لہذا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ وہ صبر کر لیں. لیکن اگر فرض اگر کوئی اس جائز پر عمل کرنا چاہے تو اتنا ہی بدلہ لینا جائز ہے جتنا اس نے کیا. لیکن انسانی فطرت یہ ہے کہ اگر کوئی ایک تماچا ہلکا مارتا ہے جواب میں دوسرا تیز مارتا ہے, اگر کوئی تیز تماچا مارتا ہے تو دوسرا مکہ مارتا ہے. اس طرح انسانی فطرت ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے. تو اس لیے بدلہ نہ لینے میں عافیت ہے, مظلوم بن جائے گا, قیامت کے دن میں اس کی نیکیاں ہمیں ملیں گی. اگر ہم ظالم بن گئے ہماری نیکیاں اس کو ملیں گی. اب ہم دیکھ لیں کہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند بات کون سی ہے کہ ہم اپنا معاملہ یہیں پر صاف کر لیں اور معاف کر دیں. اگر مفتی محمد شفیع صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس بات کو اسی کتاب میں لکھا ہے اصلاح خطبات, یہ چیزیں ہیں پڑھنے کی. آج عورتیں کہتی ہیں ٹائم پاس نہیں ہوتا, ایسی کتابیں منگوائیں, اور جو اس کتاب کے لیے خرچ کیا جائے گا وہ آخرت میں ذخیرہ ہوگا اور اللہ کے راستے میں خرچ شمار ہوگا, صدقہ جاریہ ہوگا. ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد پڑھے گی, اصلاح خواتین پڑھیں, حکیم الامت کی حضرت والا کی روح کی بیماریاں اور ان کا علاج پڑھیں, مفتی تقی عثمانی صاحب کی اصلاحی خطبات پڑھیں, آنکھیں کھل جائیں گی کہ ہم کس کو دین سمجھتے رہے اور اپنے آپ کو بڑے نیک صالح سمجھتے رہے, پھر پتہ چلے گا ہم کتنے پانی میں ہیں. کیونکہ ہمیں معلومات نہیں ہیں کہ دین ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے اور ہم کتنے پانی میں ہیں. لہٰذا مفتی محمد شفیع, مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے والد صاحب کا ایک قصہ لکھا ہے کہ حضرت والد صاحب یعنی مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک جوڑا آیا, عورت پردے سے اور مرد سامنے, اور اس نے پھر ان دونوں نے اپنی کیونکہ دونوں فریق کی بات کو سننا چاہیے. آج ایک فریق پر ہم فوراً جو ہیں برنگیختہ ہو جاتے ہیں, اچھا یہ تو بہت ظلم ہے, اچھا وہ ایسا بھی کرتا ہے. اب عورت اپنی طرف سے سب بتا دیتی, یہ نہیں بتاتی کہ میں بھی اس کے ترکی بترکی جواب دیتی ہوں, میں بھی اس کو جو ہے اس کی بات نہیں مانتی. یہ کوئی اپنے برائی بتانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. یہاں تک کہ خطوں میں بھی بعض عورتیں اپنے شوہروں کی اصلاح کی بات چاہتی ہیں, حالانکہ خط لکھنا اور اصلاح نفس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنی اصلاح چاہے, شوہر کی اصلاح شوہر خود چاہے. جو اصلاح نہیں کر رہا ہے تو شیخ اس کی اصلاح کیسے کرے گا؟ کیا شوہر کو بلوائے گا یا شیخ اس کے پاس جائے گا, بھائی آپ کی بیوی کا یہ شکایت آئی ہے, اور زیادہ معاملات خراب ہوں گے. ہونا کیا چاہیے کہ ہم اپنے حق ادا کرنے کے بارے میں پوچھیں کہ میری بھی یہ کمزوری ہے کہ میں بعض دفعہ زبان درازی کرتی ہوں, میں بعض دفعہ روٹھ کے سو جاتی ہوں, میں بعض دفعہ ایسا کرتی ہوں. اپنی برائیوں کی اصلاح کرنی اور کروانی چاہیے. دوسرے کا حق جو ہے اس کو اگر معاف کریں تو ابھی وہی بات آگے میں کہنے جا رہا ہوں انشاءاللہ. تو اب ہر اور مرد کو چاہیے وہ اپنی باتیں بتائے. آج اگر مرد بتانے لگے تو ایسا لگتا ہے واقعی عورت تو بڑی ظالمہ اور شقیہ اور بڑی بدبخت ہے, لیکن مرد اپنی برائی نہیں بتاتا کہ میں بھی اس کو دو چار ہاتھ لگا چکا ہوں, میں بھی جو ہے اس کے حقوق ادا نہیں کرتا, دوستوں میں تو ہنستا بولتا ہوں اور گھر جا کر جو ہے بایزید بستامی بن جاتا ہوں. ہر آدمی کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. کیونکہ میری مخاطبات فی الحال مستورات ہیں, اس لیے میں مستورات سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں آپ کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے کہ میرے اندر جو برائی ہے وہ کیسے ختم ہو جائے. شوہر کیا کا معاملہ, اگر حکیم الامت جواب میں یہی سب فرماتے ہیں کہ تم اپنا حق ادا کرتی رہو. ایک بہت ایسا شوہر حکیم الامت کے ملفوظات میں کہ جو بازاری عورتوں کے چکر میں تھا, حکیم الامت سے وہ عورت مشورے میں رہی, یہاں تک کہ جو فرماتے اور حکیم الامت فرماتے, بیوی صبر کرو, اپنا حق ادا کرتی رہو, کبھی زبان درازی مت کرو, اس کو نماز کے لیے بھی مت کہو. اتنا بدماش تھا وہ کہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا اور بازاری عورتوں کے ساتھ ملنا جلنا, تمام برائیاں کرنا. لیکن بہرحال اس کی دعاؤں نے پھر رنگ لایا. جب آدمی انسان مظلوم اور ظالم کا ظلم حد سے بڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت حرکت میں آ جاتی ہے. ایک وقت پھر ایسا آیا کہ اس آدمی کو ایسی ہدایت ہوئی کہ وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے اپنی بیوی سے معافی مانگتا تھا. لہذا اگر آج صبر کیا جائے گا, اللہ تعالیٰ ضرور عام مشہور ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, لیکن ہم صبر کرنے کو بس دو چار دفعہ صبر کر لیا پھر فوراً پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. اپنے بڑوں کے مشورے سے بڑے جب تک صبر کا حکم دیں, دیکھیے 13 سال تک جوان اور کڑیل صحابہ کو صبر کرایا گیا. کیا صحابہ کے پاس قوت نہیں تھی؟ سب کچھ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ایک آدمی تھے, حقیقتاً آپ میں 4000 انسانوں کی طاقت تھی, لیکن آپ نے کبھی کسی پر ظلم نہیں ڈھایا. آپ چاہتے تو ان کا پکڑ کر ان کو گردن دبا سکتے تھے, لیکن آپ نے صبر کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی تھا. لہذا جب صبر کرنے کا کہا جائے تو صبر کرنے ہی میں عافیت ہے, اور اگر اسی حالت میں دنیا سے گزر گیا کوئی تو اللہ تعالیٰ اسی پر اس کو شہادت عطا فرما دیں گے کہ میری یہ بندی صبر کرتے ہوئے ظلم سہتے ہوئے دنیا سے چلی گئی. تو مفتی شفیع صاحب کے پاس جب وہ کیس آیا, جانبین کو اس لیے بلایا, بھائی دونوں طرف سے بات معلوم ہو, شوہر نے اپنی شکایت بیان کی, بیوی نے اپنی. مفتی شفیع صاحب رحم اللہ تعالی اس نتیجے پر پہنچے کہ بھائی دیکھو, شوہر کو سمجھایا کہ دیکھو مجھے تو آپ دونوں کی باتیں سننے کے بعد یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شوہر آپ مرد کو کہا کہ آپ کا ظلم ہے اور آپ کو رجوع کرنا چاہیے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اس جھگڑے کو چھوڑ دینا چاہیے. پھر ایک حدیث شریف سنائی, مفتی شفیع صاحب نے ایک حدیث شریف سنائی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جھگڑے دنیا کے جھگڑے میں حق پر ہوتا ہوا جھگڑے کو چھوڑ دے, میں جنت کے بیچوں بیچ اس کو مکان دلانے کی ضمانت لیتا ہوں. جو حق پر ہوتا ہوا, اور مفتی صاحب نے فرمایا تم تو نا حق پر ہو, تمہارا تو حق بھی نہیں بنتا, تم اس جھگڑے کو چھوڑ دو, لیکن وہ تیار نہیں تھا اس کے لیے. اس عورت نے جب یہ مفتی صاحب کے الفاظ سنے حدیث شریف کے, اس نے کہا کہ مفتی صاحب آپ یہ صحیح بات بیان کر رہے ہیں. مفتی صاحب نے فرمایا میں حدیث بیان کر رہا ہوں. تو اس عورت نے کہا کہ آپ گواہ رہیں کہ میں اپنا حق چھوڑتی ہوں, میں حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑتی ہوں. لہٰذا اس نے یہ سودا کر لیا. اتنا بڑا دل ہونا چاہیے. تو پتہ چلا کہ بعض عورتوں میں بھی اتنا بڑا دل ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ اگر بالفرض شوہر جو ہے وہ پوری طرح ادا نہیں کر رہا ہے تو بجائے لڑائی جھگڑے کو ہوا دینے کے صبر کیا جائے. اور ایسے وقتوں میں جبکہ معاملہ یعنی پیار محبت سے اس کو سمجھایا جائے کہ بھائی دیکھیں یہ معاملہ مناسب نہیں ہے. حکیم الامت رحم اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے خادمہ اور اپنی مریدہ کے جواب میں فرمایا کہ دیکھو اس وقت جب غصہ آئے کچھ مت کہا کرو, جب غصہ رفع ہو جائے اور پیار محبت کی باتیں ہوں اس وقت کہہ دیا کرو کہ آپ نے جو فلاں وقت بات کہی تھی وہ حد سے تجاوز تھی اور آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. فرمایا پھر جب اس وقت میں کہو گی بعد میں کہ جب اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو چکا ہوگا پھر اس کو بھی احساس ہوا کہ واقعی میں نے غلطی کی. اور اسی وقت اگر ترکی بترکی جواب دو گی تو معاملہ سوائے بڑھنے کے اور کچھ نہیں ہوگا. کتنے کیس ایسے آتے ہیں کہ ایسا بحث و مباحثہ کر رہی تھی میرے منہ سے نکل گیا, شوہر کہتا ہے. کیا اس کے بعد بیوی خوش ہوتی ہے؟ بیوی بھی پریشان ہوتی ہے اور شوہر بھی پریشان ہوتا ہے. بچے الگ رو رہے ہوتے ہیں, گھر تباہ ہو چکا ہوتا ہے تھوڑے سے یہی اخلاق درست نہ کرنے کی وجہ سے. لہذا پھر عرض کر رہا ہوں کہ اخلاق سے رشتہ نام نہیں ہے کہ ہم کسی کے یہاں گئے کوئی ہمارے یہاں آیا بہت اچھی طرح چائے پلا دی بہن بہن کیا. جب معاملات ہوتے ہیں جب کوئی زب پہنچتی ہے تب اخلاق کو پہچانا جاتا ہے. سیدھے روڈ پر تو کوئی بھی گاڑی چلا لے گا, ڈرائیور وہ ہوتا ہے جو ایسی جگہ پہ چلائے جہاں راستہ جام ہو, جہاں ٹریفک, جہاں گاڑی چلانا مشکل ہو. تو اخلاق وہ ہوتے ہیں جہاں پہ دوسروں کی طرف سے ظلم ہو اور ہمیں پھر برداشت, ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر برداشت کا کتنا مادہ ہے, ہم اپنے آپ کو اس کے لیے راضی اور تیار کریں. کوئلہ جو ہے زمین کے نیچے دبا رہتا ہے اور یہاں تک کہ لاکھوں من نہیں ٹنوں کے حساب سے اس کے اوپر مٹی ہوتی ہے, وہ صبر کرتا ہے برداشت کرتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ کوئلے کی کان سے ہیرا نکلتا ہے اور وہ ہیرا اسی وجہ سے نکلتا ہے کہ وہ دباؤ میں رہتا ہے اور ایک جگہ رہتا ہے پھر اس زمین کے اس جگہ سے ہیرا نکلتا ہے. لہذا جو اس طرح صبر کرتا ہے پھر ایک دن وہ تب کے کندن کی طرح بن جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ حالات بھی اس کے لیے سازگار فرما دیتے ہیں. 13 سال جب مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی مان کر صبر کیا اور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا, تکلیفیں دی جا رہی تھیں, نقصان پہنچایا جا رہا تھا, ضرورت سے زیادہ ظلم جو عام طور پر ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ سب موجود تھا, لیکن حکم نہیں تھا, کوئی بدلہ نہیں لیا. تو کیا ہم نہیں دیکھتے کہ اس کے بعد 10 سال کیسی فتوحات مسلمانوں کو ہوئی, اور اس کے بعد 1200 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی. یہ وہی بنیاد تھی جو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی پر رکھی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اتنے دور رس اثرات اور ثمرات مرتب فرمائے. لہذا اخلاق کے درست ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہمارے اندر برداشت کا اور برداشت کا مادہ پیدا ہو جائے, اور غصے کے وقت بھی, شہوت کے وقت بھی, اور اسی طرح ہر معاملے میں. تو مفتی صاحب اس لیے فرماتے ہیں کہ ان کے حاصل کیے بغیر نہ دین درست ہو سکتا ہے, نہ دین درست ہو سکتا ہے نہ دنیا درست ہو سکتی ہے. لہذا فرماتے ہیں کیونکہ حقیقت میں دنیا کی درستگی بھی دین کی درستگی پر موقوف ہے. یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ دین کے بغیر بھی دنیا اچھی اور پرسکون اور راحت و آرام والی ہو سکتی ہے. دنیا کے اسباب و وسائل کا حاصل ہو جانا اور ہے, اور دنیا کی پرسکون زندگی, دنیا میں پرسکون زندگی, اطمینان اور راحت اور مسرت کی زندگی حاصل ہونا اور بات ہے. اسباب اور اسباب راحت کو جمع کرنا پیسے سے ہو سکتا ہے, لیکن سکون ملتا ہے دین پر چلنے سے, اللہ تعالیٰ کی ماننے سے, اپنے اخلاق کی درستگی سے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اصلاح خواتین جو حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اس کا مطالعہ شروع سے آخر تک بہشتی زیور اور اس کے ساتھ ساتھ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج اور اصلاحی خطبات جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے ہیں, ایسی چیزوں کو اپنے گھر میں رکھیں اور بار بار پڑھیں, اور جب تک یہ چیزیں ہمارے عمل میں نہ آ جائیں ہم اپنی اصلاح کی فکر میں لگی رہیں, اور جو جن کی اصلاح ہو جاتی ہے وہ اور اصلاح کی فکر میں لگتے ہیں. جس طرح دنیا والوں کا معاملہ ہے کہ جو لکھ پتی ہے وہ چھوڑ نہیں دیتا, وہ کروڑ پتی ہونے کی فکر کرتا ہے, جو کروڑ پتی ہے وہ بھی صبر نہیں کرتا, وہ ارب پتی ہونے کی فکر کرتا ہے, جو ارب پتی ہے وہ اس سے زیادہ کی سوچتا ہے. اس طرح دنیا کی حوث مکمل نہیں ہوتی, ختم نہیں ہوتی, اسی طرح آخرت کی حوث کو بھی, آخرت کی کوشش اور فکر کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے. اقبال کہتے ہیں, تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے. ہم نے ہی اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں اور بس تھوڑی تلاوت کر لیں کافی ہے. نہیں, اس راستے میں آج بھی رابعہ بصریہ کوئی 200 سال سے زیادہ نہیں, 400 سال سے زیادہ ہو گئے. حضرت حسن بصری اور رابعہ بصریہ قریب یعنی 1000 سال سے زیادہ ہو گئے, اس عورت کا نام اب بھی باقی ہے. وجہ کیا بنی؟ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے فدا اور فنا کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح عزت دیتے ہیں کہ اس کا نام سارے زمانے میں باقی رہتا ہے. صحابیات کا نام آج تک روشن ہے, لیکن جنہوں نے اپنی خواہشات کی اتباع کی, دنیا بھی ان کی قسم پرسی میں گزری, اور آخرت کے بعد جانے کے بعد ان کا کوئی اچھا تذکرہ نہیں. آج حضرت آسیہ کا نام ادب سے لیا جاتا ہے حالانکہ وہ فرعون کی بیوی تھی, اسی طرح حضرت مریم کا نام کتنی عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے. تو یہ عورتیں تھیں. حضرت فاطمہ نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ رات کے وقت میں اٹھایا جائے تاکہ کسی مرد کی نگاہ نہ پڑے. آج جو ہے اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ کون ہمیں دیکھ رہا ہے. بعض عورتیں کہتی ہیں ہمارا کیا قصور ہے, ہم تو اپنی گیلری میں ہیں, دوسرا مرد دیکھتا ہے اس کا قصور ہے. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ پردہ عورت پر ہے, عورت کو ایسی جگہ آنا ہی گناہ ہے جہاں سے کسی بھی مرد کی نظر پڑ سکے. مرد کا دیکھنا اپنا الگ گناہ ہے, مرد کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی کہ عورت سامنے آ جائے تو اس کو دیکھ لے, اس کو اپنی نظر کی حفاظت کرنی چاہیے. لیکن موقع جو عورت فراہم کرے گی تو پہلے گناہ عورت کو ہوگا, مرد کو اپنا گناہ الگ ہوگا. لہذا پورے دین پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق کو مانگیں, اور پھر ایسی چیزوں کا جب ہم مطالعہ کریں گے پھر پتہ چلے گا کہ اس راستے میں کیسے کیسے لوگ گزر گئے. کراچی میں اتنا بڑا سمندر ہے, اس کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گھر میں تو بہت تھوڑا سا پانی ہے. جب ہم اللہ والوں کے حالات کو پڑھیں گے, اور ایسی بے شمار مستورات بھی گزری ہیں, اور آج بھی اس زمانے میں ایسی مستورات ہیں, ایسے حالات آج بھی سامنے آ رہے ہیں کہ وہ لڑکیاں پردہ کرنا چاہ رہی ہیں, والدین منع کر رہے ہیں, مسلمان والدین لڑکیوں کو پردہ کرنے سے منع کر رہے ہیں, وہ ماریں کھا رہی ہیں. تو یہ سب حالات آج بھی موجود ہیں, آج بھی ایسی نیک خواتین موجود ہیں. لہذا کوئی زمانہ نیک لوگوں سے خالی نہیں ہوتا. یہ ٹھیک ہے کہ شر کا غلبہ ہے, برائی زیادہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی ویسی ہے. جیسی انسان کی قربانی ہوتی ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی 100% فرما برداری والی حیات نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول الکریم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اهد الناس جميعا, اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انا نسالك العافيه والمعافاه في الدنيا والاخره. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, یا اللہ ہماری اصلاح فرما دیجئے, ہمارے اخلاق کو بلند فرما دیجئے. ہم تو بس اخلاق اسی کو سمجھتے ہیں کہ آنے والے سے ہنس بول لیے اور اس کے پیٹ پیچھے پھر برائیاں شروع. یا اللہ جیسا اخلاق آپ ہمارا چاہتے ہیں ہمارے تمام اخلاق کی اصلاح فرما دیجئے. ہمارے غصے شہوت سب کو یا اللہ قابو میں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ لڑائی جھگڑے سے بدلہ لینے سے اور یا اللہ بغض و کینہ سے تمام اخلاق رذیلہ سے ہمارے دل کو پاک فرما دیجئے, اخلاق فضیلہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ شریعت کے مطابق پردہ کرنے والی بنا دیجئے. یا اللہ جن کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیجئے. بہت سی مستورات گھروں میں, بچیاں مستورات بیمار ہیں, بچے بھی یا اللہ سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دیجئے. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. یا اللہ مسلمانوں پر, تمام مسلمانوں پر اپنا فضل فرما دیجئے. یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں آپ کے محبوب کے امتی ہیں, یا اللہ آپ اپنا فضل فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں اپنی شان جلد سے جلد فرما لیجئے. آپ نے کیسے کیسوں کو کیسا کیسا بنا دیا, آپ نے پیر چنگی کو اتنا بڑا ولی اللہ بنا دیا, آپ نے فضیل ابن عیاض کو داسیوں کے سردار سے اولیاء کا سردار بنا دیا. یا اللہ آپ تو بہت بڑے قدرت بڑی قدرت والے ہیں. یا اللہ ہمیں بھی, ہم نہ بھی چاہیں تو بھی آپ ہمیں اپنا قرب خاص نصیب فرما دیجئے, ہماری اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ جن کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیجئے. ہماری یہ مسجد مدرسہ اور تعمیر ہو رہا ہے, اللہ غیب سے مدد فرما دیجئے, مخیر حضرات کو متوجہ فرما دیجئے, اور جملہ دینی مدارس کی حفاظت بھی فرمائیے اور کفالت بھی آپ قبول فرمائیے, جملہ دینی خدام کی بھی حفاظت فرمائیے. کراچی اور پورے پاکستان کو یا اللہ امن کا گہوارہ بنا دیجئے. یا اللہ پاکستان کو جس لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا کہ اس میں اسلام نافذ کریں گے, یا اللہ جلد از جلد وہ حالات ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دیجئے اور اسلام کو اس ملک میں نافذ فرما دیجئے. ساری دنیا میں یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما دیجئے, کفر کا منہ کالا فرما دیجئے. آپ نے چنگیز اور ہلاکی کی اولاد سے اسلام کو جلا بخشی, یا اللہ آپ تو وہی قدرت والے مولا ہیں, آج بھی اسلام کو نشأت ثانیہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ صنم خانوں سے پاسبان عطا فرما دیجئے. یا اللہ ساری دنیا میں اسلام کو غالب فرما دیجئے. آج مصر میں بھی مسلمان پریشان ہیں, شام میں بھی, بنگلہ دیش اور مورس اور برما میں بھی. یا اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے. یا اللہ اسلام کو غالب فرما دیجئے اور مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. آمين برحمة. ये सर्व कर लो इसको।